أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginaaw bu nu tambale ci turu yalla subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaanal sun yelente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu ñu ngi len di ziyara ci wër wu mag wi nu genn muy wër koor wi day nek sunu ñeel benu dars batay ci suratu ala imran aya 52 53 54 55 56 ñi jël 57 58 ali ko tuti nek jurom ñaari aya yu sunu borom subhanahu wa ta'ala diñu jangal juromi mbir ci jurom ñaari aya yoy ñu wara jël tay bi ci ñeuk moy batay rek delegation bobu tuddu nasaranu najran yonnati bi alayhi salatu wassalam deñul di len yey borom bi subhanahu wa ta'ala diko jox wahyu mu len di saxal di len yakal pas pas biñu fas nan isa yalla la batay rek ay deñul di dajj lol di weddi ba mu set delegation bobu ngeum ngeum gogu ñu gem te moy isa yalla la nekul ni ñi rek la nekul delegation bi kessa la waye ak bepp doomu adama bo xamne sa pass pass moy da nga gëm ne Isa doomu yalla la aye yi ñuy jël mu ngi lay wéddi mune yalla ngi jox ay melokanu Isa alayhi salam ak ay xew xewam yu nga xamne xewna digeentiyam ak ay nitam ak taranga gi ko yalla subhanahu wa ta'ala defal mom ci bopam mom Isa ak ñi andon ak mom ci aduna ak al-akhirah kon lu ñuy ñëk jël tay dars diko dégg ci aya yi moy yalla ngi dajji pas pasi ñi gëm né Isa yalla la wala yaayam yalla la wala mom doomu yalla la yalla di leen jox ay melokanam mom Isa jam la won ko amon daraja la ku yalla defalon ay kemtan la ku bax la won yonent la won yalla ko tan ci jam yi yoniko yalla teral nako mom wali atba'ihi ak ñiko topon ma'ahu and ak mom wa man ba'dahu fi dunya wal akhirah kon lolu tay dafa bok ci li ñuy jele ci li ñu wara jël tay dars ñaarel ci li ñuy jëlé ci ayé yi moy al islam dinul anbiya wa sa'irul umam al bashariyya mbokk julit yi ñun ñëpp nañu and xamné islam moy diiné yonenti yëpp la tambalé ci adama ba ci yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam mom mi mujjé ñew ñom ñëpp islam moy seen diiné lolou dafa wara leer ci suñu bop bepp julit bu ngeen deg munaan yonenti bokku ñu diine koku pass passam werul bepp julit bu ngeen deg munaan diine yi dañu bari koku pass passam werul gis nga febar bobu daf no dal ba ci sunu tariixa yi ba ci tariixa yi febar bobu daf ñu ci dal da ngay deg leele ñu ne kilifa kilifa dedet kilifa diine yi ngeen koy deg kilifa diine yi diine yi ñaata la mais ñom duñ koy wax say ne kilifa diine yi daanu nañu lan lañu wara wax kilifa diine ji kilifa yi mën nañu bari mais diine ji du bari waye nak kilifa yi mo mën nañu bari mais diine yi buñ ko bari lé rek def nañ musiba ndax yalla mom bari lu ko lu mu wax ben la mom la adama indi won muhammad moko tej inna ad-din 'inda allah al-islam mune diine joju islam moy diinu ñun ñoo fi nek di utile ñi nek l'islam nekku day tout rek badr ñaata lañ won 313 ñetti témir ak fukan ñet Allahu akbar yenente bi lepp limu andalon 124000 wala 124000 yonent dundam sahaba yim amon ñiko gisul ak ñiko gisul 124000 lay ñiko gis ak ñiko gisul sahaba yim amon 124000 lay kon mbir mi du bari bu ñu yaakaar dafa wara bari day nax sun bop xam nga luy wax ji nak moy mbolo mom lu muy tuti tuti na fexé ma bok ci do rek moy wax ci moy ñun nañu fexé nu bok ci ku ci bok rek jaar nga ci ñal gi yalla mo ñu wax lolu ci alquran yalla neena ñi dug aljana dañuy tuti sulatun wa qalilun yenente bi mu koy fiir xam nga lu mu wax témèr bu nek ñaar fa ko moy dug aljana jinni bu nek témèr moy dug aljana témèr bu nek ñaar fa ko waxuma sax ngeen xol aduna bi mais xol len senegal rek lolou da ngay xam ne deug la yalla ne sulatun min al awwalin daggit ci ñu ñëk ñu waya wa qalilun min al akhir mu jëntalu jamono ñu neew ñoy duggu aljana xol len bu ndem fen di wuri ñu xol rek suñu buntu kër yi xol suñu biir kër yi gis nu mel njabot gi ni mel nga xol dekk bi waaw ngay ngeen xamne yalla mo wax deug yenen di bi alayhi salatu wassalam mu nu ko leralal ni temer bu nek ñaar fukki ñoy dug aljana jinni bu nek temer bu moy dug aljana jinni bu nek jinni nit yu nek temer moy dug aljana ñentel moy fadlu ahlu la ilaha illallah ngeenelu ñoñu la ilaha illallah ñi nga xamne dañuy dundu la ilaha illallah la ilaha illallah nek sen pass pass ñi ño nek ci deug ñi ñoy ñi wax deug waaw kep ku gëm la ilaha illallah kep ku koy dund kep ku koy dundal ñi ño nek ci deug ñi ño wax deug lol dinañ ko jang ci aya yi juromel moy taqriru qabdullah ta'ala li isa wa raf'ihi ilayhi hayyan dinañ jang tay ben pass pass bo xamne lu bari ci ñun ñu ngi ci xoos di ci wax te lolu ñuy wax amuñ ci xam xam moy deewu Isa ñu bari da ngay deggu ñu ne Isa deena man yalla musna ma nattu sax ma deglu ben borom xam xam ci ben cassetteam mu ne rombuna bammelu Isa ci asamanu ñettel xoma ñentel rombuna bammela man gis na bammelu Isa mom borom xam xam bobu mu wax lolu waaw dama ci jaxar rek moy senegal la dekk nak taw lu mu tuwon kaw asman borom bu bammelu Isa ak bu muy dem ak asman lu mu fa uti won kan moko fo wo won ak lu mu jeli won ak kañ la ak bi muy dem lan moko yobbu won ak ñan la andalon ay question yu dul jeex lol dinañ ko jang tay moy yalla yëkëti bi mu yëkëti Isa yobbu ko kaw asman muy dundu yalla yobbu ko ci mom ak Isa dina wacc akhiru zaman li yahkuma zamanan summa yamut après mu atté après mu faatu lol dinañ ko jang tay benen mu faatu faatu go xamne mom la yalla bindoon ci mom ndax yalla deful ci nit muy dé ñaari yoon di dund ñaari yoon ben yon ngay dund ben yon ngay dé kon di tay dinañu léral bu baax né Isa biko yalla di jël def ko yob déwul bu ko yalla yobé yalla dina ko wacc mu ñew and ak Imamul Mahdi al Muntazar ñu xex ak dajjal ray ko ñu gouverner ay at Isa doga dé déllu wat ci borom bi subhanahu wa ta'ala nena haza dalilun li day wone dalil bu leer annahu rufi'a ila as-sama'i hayyan la mayitan ne yalla da ko yekati jeme ko kaw asman muy dund waye dewul mais tay buñ bëgge buñ ñu bëggo gëm lo de Isa ngi Senegal han mu ngi Senegal Mahdi mu ngi Senegal vraiment Senegal dañu mel ñom ñom mom l'islam bi wala ñom ñom mom yalla bu lu fuñu xine rek Jibril ñew na fi demb ak Jibril ñew na fek ki demone asaman ak waji demone keur yalla demb ak lu nit ngi deg isa ngi fi mahdi moy diw cha ta ta ta ta ñun da mel ñun ñoom mom l'islam bi fi bu fi yonent waccion musiba am billahi su yalla wacce won ab yonent senegal ñun amuñu ben yonent bu bëgg jël fi akimoko mel diine bi ñun ñoko mom xol len lay yi ngeen di deg senegal amul keur goy feug buntu bi dugg ludul wax nañ ci kilifa ga lo xamne bu rombul yonent bi djega nako yeen ngi tok dima deg nañ wax deug bi mané amul keur goy dugg ci keuru diine yi fi ludul wax nañ lu djega yonent bi wala lu ko romb wala so amul weddi len ko lolou pour lan la fuñ ko tek te dara bi ci deug nak dara bi ci deug ndax amul dalil buñ ko mëna layé né yonent bi ko wax wala alcorane moko wax mi ngi ni amul amul fa mais ay banex bakkan rek ay jayante ku nekk di jay sa morom wala fi nenañ ko ëmb sa sankal ngi sa fiers jurom moy jurom benel moy sidqu wa'dullahi ta'ala deuguk digé yalla yalla lim ñu dig dafa deug bi izzati ahli alislam ne wal islam da ram jamono dina metti tay tarna trop ci julit yi partout dans le monde ñi bëgg dundu diiné waxuma waxuma julit chamlangal yi waxuma julit furu funu fi ñi bëgg dundu mbir mi la wax bëgg dundu diiné bi mbir mi metti na ci ñom tay trop parce que fu nek ñu ngi leen di sax saxé tay ray leen mo gëna yomb ray wéñ wa ray len mo gëna yomb ray way waye nak ñom buñu décourager ndax yonenti bi mo xon bada ad-din ghariban wa sayaud ghariban kama badaa din al-islam bi muy commencer ku jang l'histoire do xamne dafa yonenti bi neena bu aduna di waya jeex non la julit di tuma ranké moy li am tay kep ku bëgg sélal waxuma sax dëkk yu kawé mais ñun ñi fi rek koñ yi nga dëkk kër yi nga dëkk ah sa famille digay gis nit ñi da nga len di xatal da nga len di gêné da nga len di baré benen monde lañ lay dëkkal fuñu tok di waxtaan yow lañuy jëw buñuy programmer duñ la ci bëgg bolé wala dañ nan ah na ngeen ko koy yex wax wala buñ ko yex waaw programme buñ def sax bo ci téwé da ngay gis ñu xat wala lool rek fuñ jëm yeen say sax nga gis nit ñi bayyi la waaw koku man dootuma and ak mom koku dootuma nangam ak mom waaw ah est ce que nangam ak nangam di la dekkal fo di wax yu kenn xamul te dara amu ci rek lu dul diine nga bëgg dund lan yalla wërsegal deug wërsegal ñu top ko lan yalla won neen wërsegal ñu sori ko kon mbokk julit yi ay yoy lañuy jël tay inshallah ci battan yalla a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون واشهد بأننا مسلمون بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومطهرك من الذين كفروا وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين فيوفيهم أجورهم لا مؤمنة لكرم don ko jappale ci liggeeyu yalla bi don ko jappale ci liggey bi isa daldi jekki jekki ay ñu bëggé dara dañuy téléphoner rek ok ba mu dem minhum ci ñom ñi wër ko al kufra bihi amna ñuko ci wéddi islamiste la fundamentaliste la lan mo ci até américain ak touba bi ray len ko rek ray len ko rek buñ len ray ñu nopp gis nga ray lol demb la tambali du tay isa bi mu yégué né ñi ay yéfer lañ trahir nañ ko yamatuñ ci lolou ñoo jog nak légui pour ray ko lol lañ yalla di nétal né fa lamma ba nga xamantene ahass yekna minhum ci ñoom al ku isa isa minhum ci ñoom al kufra kafir ni ñi legi nekatuñu ay julit qala waxna man ansari ila allah kan momay dimbali dana jang bu leer mu leer nañ yahu aya la falamma ahassa isa minhum alkufra isa bu mu yegene entourage mbi amna ci ahassa minhum du ñepp de min ñen ñi trahir nañ ko jaay nañ seen diine andatu ñok mom ci pass pass bi def len boycotté wo ñeneen ñi ne len nañ len and dem ci yalla ci jamono bobu la ñoñu naan leen yoon bi ne nax ñu akbaru wal fara amana واتبعنا كنن الرسول ينتبي يلا مدين ما الذين يسألون إذا كان دني سيد أن لا إله إلا الله يعبدونه نكجام بما يجب moy yéde nga ta kenn la dang ko jaamu Thank you. ci kon moy lan yalla fexena pour sauver yalla waye yalla fexena yalla daanel fi mu nekkon di jaamu